بسم الله الرحمن الرحیم. و دا حدیث تفصیل به وکړه. مخکې مونږ ته حدیث تیرو د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ چیغی کی داو چی نبی علیہ السلام او دس کڑو ومسح علی الجوربین والنعلین د فصل ثالث نمخ کی حدیث تے رواه احمد و ترمیزی و ابو داود و ابن ماجا ندی حدیث بارک علماء لکلی چه دی کی تفرد دا ابو قیس دے چه دیتا عبد الرحمن ابن سروان وئی عن حزیل ابن شرحبیل عن المغیر ابن شعبہ وی نبی علیہ السلام او دسکو ومسها علی الجوربین والنعلین وردی که دن نعلین دا لفظ امراغ لیا مسیو کا پجرابو نعلین پیزار تا وی وقد رواه من هذا الوحش ابن ابی شیبہ ابن ابی شیبہ پخبل مصنف کی ذکر کرے امام احمد رحمه اللہ پا مصنف کی او عبد ابن حمید ذکر کرے ایما ابو داود ذکر کرے پا سنن کی او ابن ماجہ پا سنن کی او ترمیزی او نسائی او ابن المنذر وردی حدیث کی دا ابو قیس عن شرحبیل دا دی تفرد دے دا حدیثو چی دا مدار دے دا مسی علل جوربین بعض علماء دی تصحیح ویلی لکا امام ترمیزی پجامی سننی ترمیزی کی وی حسنن صحیح ہونا او ابن خزیمہ او ابن حبان او ددین علاوہ دی متاخرین علماء کدری عالمانو دی حدیث تا صحیح ویلی لکد علامہ جمال الدین قاسمی رسالت المسح علی الجوربین علامہ احمد محمد شاکر پخپل تعلیق کی ویلی دی علماء دی حدیث تا صحیح ویلی ادین علاوہ نور لوی علماء دا حدیث معلول گرزول آلو الحدیث بی تفرد ابی قیس دیوی دی که ابو قیس عن حزیل ابن شرحبیل متفرد دی علی ابن المدینی وی حدیث دا مغیرہ رواه عن المغیرہ اہل المدینہ مدینی والاو تی نکل کرے او اهل کوفی اهل بصری والاو او دی حزیل عن شرحبیل حزیل ابن شرحبیل ابو قیس عن حزیل ابن شرحبیل د مسال الجوربین ویری نورو خلقو د مخالفت کړي. یحیی ابن معین وی الناس كلهم يرونه على الخفین غیر ابي قیس سمرا راویان چی دی ناغی وی دا مسال الخفین وغیر دا ابي قیس نا. امام مسلم هم دا حدیث ضعیف کړي. امام مسلم رحم الله وای چې ابو قیس الاودی او حزیل ابن شرحبیل دای د دومره لوی او ائمو مخالفت کړي نو دا حدیث ضعیف دی ځکه ټول وای چې مسحال الخفین حدید خفیر بزیر لفظ د جوره بیر ذکر کرے. امام نسائیم و ایمان علم و انا حدن تابا باقیس علا ها ده الروایا زن پی جنم چیو تن دید ده متابعت کرے. سید مغیر رضی اللہ عنہ نا حدیث دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسال الخفیر امام ابو داود هم دغه شان رد کړي. امام ابو داود هم دا حدیث رد کړي. ابن المبارک هم رد کړي. امام بیهقی وای حدیث منکر ده. سفیان ثوری هم ضعیف ګرځولې. عبدالرحمن مهدی، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، علی بن المدینی، مسلم بن الحجاج دا ټول وی حدیث اصل کده مسحال الخفین. دیو جن امام نووی رحم الله وی وی وها اولائی هم اعلام و ائمت الحدیث تا لوی لوی علماء دی. امام ترمذی کدی حدیث ته حسن صحیح وی دی خدا علماء پدړوان دی دی وای دا علماء خو غنم دی خو کيو یو دراجمه کوم دی امام ترمذی نړوان دی دی مبارک پوری صاحب رحمه الله په تحفت الاحوزی کی وای چ اکثر احمد اهل حدیثونه حکم کړي چې دا حدیث ضعیف دی. اے ویولوی جلی دا حدیث د مغیر ابن شعبه رضی الله عنه نه نقل کړي. اے دای تقریبا دیتا غاسانی دوی درې دیرش کسانی ذکر کړي او دا درې دیر شوار ټول وای چې مسح علی الخفین ورداي نومونه صرف ابو ادریس الخولانی دا ډېر مخکنه صحابي دي دا تابعی دي د الله د حبیب په زمانہ کې پیدا شوه یوم حنین په سیجرای کې له وفات ته دا ابو ادریس خولانی رحمه الله دا حدیث نقل کړی د مغیره ابن شوبنه وايي کې مسحال الخفین مسا عل الخفین الاسود ابن هلال ابو امامة الباهلی رضی الله عنه دارنگی بشر بن قحیف بکر بن عبداللہ المزنی جبیر بن حیت الثقفی حسن بصری حمزه ابن المغیر ابن شعبہ زراره ابن اوفا یول شولا لا دارنگی لا نهشول لسم شو زهری زیاد ابن علاقا ابو الصائب مولا هشام ابن زهرا سالم ابن ابی الجعد سعد ابن عبیدہ ابو سفیان طلحہ ابن نافع دارنگی ابو سلمہ ابو الضحا عامر ابن شراحیل الشعبی عباد ابن زیاد عبد الرحمن ابن ابی نعم عرو ابن المغیر ابن شعبہ او دو اشتم دے عروة ابن الزبیر علی ابن ربیعة الوالی عمرو ابن وحب السقفی فضال ابن عمیر قبیس ابن برما قطاد ابن دعاما محمد ابن سیرین مسروق ابن الاجدع خزیل ابن شرحبیل ابو وائل ورات کاتب المغیرہ دا دو دیر شمشو عددین علاوہ نورم دی نو دا دو دیر شراویان دا مغیرہ رضی اللہ عنہونا چی حدیث نکل کئی کدے مسح علی الخفین صرف دا یو راوی دیتا سوارد دا غنم بیات ساتھ ابو قیس عبد الرحمن ابن ثروان انو زید ابن شرحبیل دے متفرد دے ندا روایت پتی دیبار شاز دے دو دی شراویانو چکم حدیث نقل کرے یقی کدا چی مساہ علی الخفین صرف د جوربین دا لفظ ذکر کړي نو دې پدی کې منفرد دي اپ دې روایت کې د تفرد دي نو دې دومره راویانو نشي د خلاف کړي نو دا د دې خبري یقین دي چې ابو قیس خطا شوه نو دا حدیث معلول دي با تفرد شدید سر علامہ مبارک پوری سے بمویتفۃ الہوزی کہ الناس كلهم رووا عن المغیرہ بلفظ مسال الخفین وابو کیس یخالفهم جميعا دے دے طول مخالفت کئی نو دی حدیث دا پارگورا شیخ احمد شاکر رحمه الله تکلف کړي دارستانو علماو کې دي دوی دا دواړه جدا جدا واقعې دي نو کدا جدا وې نو دي دوه دي شراویانو کې بنور جدا ذکر کړي نه کنه واځي دي دي جدا واقعې جوړي نور حدیثم چراغلی دی په دی باب کې هغه کې مسال الجوربین دا ندوی وای چې فی کل واحد منها مقال هر حدیث کې مقال شتا هر چې حدیث د مسال الخفین دی هغه متواتر دی د نبی علیہ السلام نه باز شپکش په ته چا او یا چا اتیا صحابه ذکر کړی حسن بصری رحمه الله وی حدثنی سبعون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو علیہ السلام مسح علی الخفین نو دا حدیث د دری و جنا په دې کې دا حدیث معلول لے چه توزع و مسال الجوربین و النعلین لگورا حدیث مرفوعہ د دی دمر علماء په نسبت دی باب کی نشتا دغه علماء چې ویلي لکه تاسو اورئ د متقدمینو کې دا علماء ورته سیو امام ترمذی او متأخرینو کې دای دی احادیث ته صحیح وای واغه باندې علماء کلام کړي او کلام کون کې علماء دمر ډیر دی چې د نفی کوونکو د هغې په مقابله کې دوره سه حیثیت نشته. بیا په دې مسله کې علماو درې مذاهب ذکر کړي. مسئله الجوربین بارکی یو فریق د فقهاو دې طرف ته لاړ دی چې په جرابو مسح جایز ده او دا د علی رضی الله عنه نه منقول دی. ابیا تاسو دې کې دې د سوار لسو صحابه نومونه ذکر کړي چې دې نه دا منقول ده خو دې په لګورې رسو ذکر کو چې د صحابه په دې موقوف روایتو کې ټول سندن ثابت نه دي. وای دا روایت علماء ذکر کړي خود دې سندي بحث نه کړي ناغرسو ذکر کول آثار الوارده عن الصحابه في المسئله الجوربين اپا غی ځان ځان ته په یو خبره کلام دی. ګور دا سوار له صحابه چې پدی کې علی ابن ابي طالب عمار ابن ياسر ابي مسعود انس ابن مالک عبد الله ابن عمر براء ابن عازب بلال ابن رباح ابي امامه سهل ابن سعد دا صحابه کرام وای چې په جرابو مسح درست دا او تابعین کی خډیر دی. اباظ فقها وای اے دای بلا شرط خبره کړی را مخ کې چې مو اوریدل ها راجمور دی سره پدی کتابینو کې امام نافع دی اتواد ابراهیم نخعی دی سید ابن جبیر دی سفیان ثوری عبد الله مبارک دی او داوودی ظاهری دی طرف سلار دی ابن علامه ابن حزم دید جوربینو د مس قائل دی بلا س شرطا دویم مذهب پدی کدا دے دا فقہاو ای جواز دا مسئل الجوربین تتری اللہ عنو مشترتو دیس شرط مقرر کرے ای یکون الجوربان صفیقین دوارا مضبوط وی نرم بنوی دا قول مروی دا سید ابن المسیبنا او د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام احمد نا رحمهم الله تعالی. امام مالک رحم الله وی جواز باندې جلان دی ورته سرمن دی ګډلی ها پدی پوښوي پدی دوی دریم مذهب دې د غدواړه خو جهیز غړي خو یو بلا شرطه یو سره د شرطه په خبر پوه شو دا یو مذهب شو یو قسمه دې جواز خصوص بلا شرطه او خصوص سره د شرطه مذهب ثانی ادب جواز دې دا مروی دې امام مجاهد امر ابن دینار حسن ابن مسلم او ابن داتوانا او د امام موزاعی نه او دا مشهور قول د امام مالک رحم الله دی. دا چا چې مطلق جایز ویلی په جنابو بسا نو دای په مخکنی حدیث باندې دلیل کوي چې تاسو واوریدل چې هغه کې تفرد ده. دو دیرش راویان د صحابینا یو خبر نقل کوي چې مسائل الخفین او یو دی دور دې شو کې راغله د دو دیرش مخالفت کوي. بل ابن ماجه او طحاوی به حقیقی او حدیث ته دا ابو موسی شری رضی الله عنه نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم توزع مسائل الجوربین والنعلین. خدا حدیث ضعیف دی د دې په سند کې عیسی ابن سنان الحنفی دی او هغه کې مقال له او انقطاع د په حدیث کې پوښ شوی د دې مجوزینو په دویم دلیل باندې هواي لدې بل دلیل دا ده چې دا مطلق جواز وای دراشد ابن سعد نه روایت ده دا تابعی ده ثقه ده کثیر الارسار ده 108 هجری کې وفات ده راشد ابن سعد ده د صوبان رضی الله عنه روایت نقل کړي وینه باعث رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعتن ده الله رسول او جماعت د مجاهدین له غلو فاصوابهم البرد ویت اخنی رسید روا نکل شرال النبی علیہ السلام تا شکایت ورتو کود مول اخنی رسید روا نو اللہ حبیب حکم کرو چه مسکوی علی صحائب والتساخین عصوائب پٹکو تا وی او تساخین مانا رسول آروان دا موضوع تم وی. دا حدیث امام احمد امام ابو داود طبرانی دی ټولو ذکر کړي. ها بھائی امام حاکم وی دا سید علی شرط مسلم امام زہبی ور پس تعقب کړي وی دا خطا دا شیخین و محتج براشد ولا ثور ای پاغه باندې دلیل نه دي شنو خدغه حدیث امام زهبی ذکر کړی دی و اسناد قوی دی ها خویا ولکن او الا اعلى بعض اهل العلم بعض علماء حدیث کی علت ذکر کړي چې دي کې انقطاع دا ویرا راشد ابن سعد د سما د صوبان نه ثابت نه دا علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای تهذیب التهذیب کې چې د سما نه ثابت او بعد وی چې امام بخاری وی سما ثابت ادا اوس تساخین ست وی تساخین نو بعد اهل لغت وی هي کل ما يسخن به القدم من خف او جورب دا هر غشی ته وی چې قدم په ګرمۍ کې کم موزی او ک جراب وی تحفۃ الاحوزی د تساخین دا سمانا کړي علماء لیکلي تساخین درې تفسیرونه راغلي یو دا چې دا موزی دي دین دا چې دا هر غشیر چې قدم ګرمۍ کا موزی کا جرابای اباد وی دادی دې کې دا تسخین دا لفظ اصل کې د عجمي خوربي تي جوړ کړي دا نوم د پردی دې د پردو د سر نه نو دې کې ګوره د لغت د علماو د تساخین په تفسیر کې اتفاق نه دی نو تش د جرابی معنا کول دا درست نه را هکله چې یو لفظ کې احتمال راشي نو بتل الاستدلال نو ګوره د مطلق جواز پیش کون کو دغه دلایل تاسو واوریدل چې وی مطلقاً جرابی باندې بغیر د څه شرطونو نه مسح درست ده پدې خبره څوک پوه شول وای تاسو کیا لګوره حدیث د مسح الجوربین په صحت کې کلام دی لکثیر شو نوی چه کل کلام کی ای پا حدیثو پا سنت کی کلام دے نو سرنگی با عدول کی دا وینزلو دا قدمینو نا دا مسی جو ربینو تا مطلقا امام مسلم رحم اللہ وی لا یترکو ظاہر القرآن بمثل ابی قیس و حزیل ظاہر دا قرآن و اخفی با وینزی وامسحو بروسکم وارجلکم الى الكعبين نو اینش څنګه په پریزو موږ ظاهر د قران په مثل د ابو قیس او حسین د چور کې دی په لګورې په مطلق جرابو کې احادیث صحیح ثابت نشول د دی وجنا سولما د شرط کو د جواز د مسئل الجوربین بانی قیود چه پا دی شرطونو د دین موزا جوڑا شی فلی اجل هذا فإن عددا من اهل العلم اشترطو لجواز المسئل الجوربین قیودا لیکونا فی مان الخفین سقیدون مکرر کل چه د جرابین امس جوڑا شی موزه خفین جوړ شي و يدخل الجوربان في مان الخفين دسو کوئی چې مجلدین وینو په معنا د خفینو کې بوي اسو کوئی چې منا علین وینو په معنا د دې کې بوي اباد وی چې نا شفیقین او سخینین وینو کانا فی معناهما نو دا د رسالی والا د خپل کلام ما حاصله ذکر کړي د نوم د دکتور ماهر یاسین الفحل دی وی ولذي يميل اليه ان الجوربين اذا كان سخينين فهما في مان الخفين يجوز المسح عليهما ويا قول جد دي طول خلاصه ذکر کوم زور ته اعلان کوم چې جرابی چې کله مضبوطی وي نو دا په معنا د موضوع کې شوي نو مسبه په دې جایزه یم دا کار رفیقین فهما لیسا فی مان الخفین اکه چرې نرمی وي نو بیا وسنی دا په معنا د موضوع کې نی وي وفي جواز المس علیهما تامل والله اعلم دا رساله تاسو ځان تم څه کوي د خروس کو پیسې پدیو لگاو یا د دا ګره یو علمی کلام د پدی مسله باندې کړي دا بل دکتور یو کتاب لیکلی الاثار الوارده عن الصحابه فی المسئل الجوربی دای توتیه تمهید جوړ کړي د دې دکتور نوم د سلطان فهد اتوبیشی دا استاد الحدیث دی جامع ملک سعود یو لوی مدرسه دا سعودی کی ندی وای موز د لوی ارکانو د اسلام نه د پس د شهادتینو نه او اول تپوس به قیامت کې د سکیږي د موز بکیږي نو کوم سم شو ټول عمل به سمیا کدی کې روانه راغې ټولو کې بروانه وي ا د موز د پار شو تو شروع تو ارکان دي دینه بغیر نشي کیږي یو طهارت ته ادانوی مگر پاودس شوی او دا اودس دا فرائزو نا غسل دا قدمینو دا الالکعبین قدمونا با ترگیتو وینزی دا اصل نی و شریعت رخصت ورکنے کچا موزی واچولی چی پدی دی مسو کی او هر چی جوربین دی نو دا اهل علم په دې کې په مسه خلاف ده او دې کې چون کې ګره آثار روایت د پیغمبر علیه السلام نه مرفوع صحیح ثابت ندي نو آثار د صحابه راغلي او دا ګڼ دي او د دغه وجه نه جدي کې مرفوع حدیث نو په جوربین او په مسکه د علماو اختلاف راغې نو دې بار کې د یو یو اثر د صحابي ذکر کړي ابه باغی حکم لګولې دیار لسو صحابه کرامو حال ذکر کړي چې دای مثال الجوربین قائلو ا د دین شدا کوم روایت منقول ده د دې سو حکم ده او د جورب معنی کړي ها بھائی دا د قدم پر دی دي کدا وړای نه اې دا وړای نه جوړی کیچ دا قدم په ګرمي اګه مالو شو نه کدا مالو شو د جامې نه دا جورب معنی دا خوبسته وای چې پخپک یې چې او نرمه غونتی سرمنده دغه فرق راغی په من د جورب او د خوف کې جورب دا د وړۍ د مالوچو د سنورو تارونو ویختونه جوړ دی او خوف دا د مود سرمنې نه جوړ دی نو د څو صحابو نه منقول دی وی د دې صحابه او اقوال خلکو را جمع کړي خو سندي سندي کلام یې پینو کړي نو باعث په دې کتاب لیکلو داو چې د دې صحابه او د دې اقوال د دې سندي خدمت موشي د عمر رضی الله عنه قول د ابن ابي شيبه ذکر کړي چې او د سکو پرد جمعه همسه په جرابو په نالینو کا ورست دیوی الحکم علیه الاسناد الی عمر رضی اللہ عنہ ضعیف فی هذا الاثر دا دیکی ضعف دے دا عمر رضی اللہ عنہ دا کم روایت چی ذکر دے دا سی دی تقریبا نی دی پلو گورا دا دی ویار لسو سوار لسو صحابه کرامو آغا طول اقوال سندن ذکر کری دی او دا هر یو سند نفسی حکم لگول دی درستو دی دا نتیجی پتور وی چه دیوی دیوسو صحابو نا دا خبر پسندی صحیح سر دا نور سندو نا درست ندی ابیا دیوی دی دمر اقوالو نا پس دا مسیل الجوربین بارکی دا علماء و اختلاف دی قول اول دا دی تلی دی جواز دا مسی دا جوربین تا اهل علم د صحابون لک علی ابن ابی طالب ابن عمر عمار ابن یاسر تابعین کی امام نافع عطاء ابن ابی رباح سید ابن جبیر ابراہیم نخعی دیوی جرابو باندې مس درست نا اے دا بلا شرط خلق دے ها خبر اور سی دے وګورو په صحابه او په تابعین کیم دا سے خلق شته چې په جرابو بلا شرط مس جایز وای او دغه قول د ظاهریوم ده دویم قول داده چې جواز د مسئل الجوربین به شرطه یکون الجوربان سخینه پجرابو مس درست ده خو په دې شرط چې دا وکړه کی وی دا د سعید ابن المسیب قول ده دا د امام احمد ابن حنبل رایه ده او دا د امام ابو یوسف او د محمد ابن الحسن الشیبانی رحمهم الله د دې دومره ائمه دا قول ده درم مذهب دی کداو چې مس په جرابو جایز نه ده مگر چې مجلدین ویدا امام ابو حنیفه رحم الله او امام مالک رحم الله ته منسوب وا او تاسو ورته چې امام سے په اخر وخت کې د دې نه څه کړو رجوعی کڑیو سلورم مذہب دارے امام مجاہد و عمر بن دینار و بازنور سلف ہوئی چه مطلقاً پا جرابو مسا نشتا که سخینے نیے که غیر سخینے نیے دا وجہ سبب دے اختلاف دے دے سلف و سلے و ایدا سو امور تراجی کی یو خلاف د په ثبوت د احادیث واردو کی د نبی کریم علیه السلام نه په مسع الجوربین باندې علماء د دې فن ویلی چې د جرابو بارک سمره روایت دی نو دا درست ندی ها بھائی پرفو حدیث په کیسه لري اگر چې ګوره باز وای چې صحیح ده امام ترمذی او علامه جمال الدین القاسمی او علامه محمد ناصر الدین البانی او علامه محمد شاکر دا خپل دور د علم حدیث د علم جبال دی یو وجه د اختلاف دا و چې احادیث وارده مرفوعه پدې کې صحیح نه دي دین دا دی چه آیا جرابا پا موزی قیاس کول شکنا نو باز علماوی چه جرابا دا موزی حکم نالی مگرل چه مجلد او منعلوی نو دای دا قیاس قائل لی چه جای جرابا پا موزی نشی قیاس کولی ابا دی وی چه نا پا موزی قیاس کولی شی دا احمد شاکر سیب چوئی چه دا بانی جرابی بانی مطلقاً مسا جایز دا نو دا قیاس دا جرابی پا موزی بانی کرے او دا ای دا آنس رضی اللہ عنہ اغاثر ذکر کرے چه آنس رضی اللہ عنہ داینا قول راغلے چی اغی جوربان او خفان دا دوار پا یو مانا غستی تو دلتا دا صحابی قول ازان تسکڑے حجت جوڑ کرے ادا زان لما سلا شو بیا چی قول دا صحابی او عمل دا صحابی حجت دیکنا نو دا امہ و ارباؤ پا منز کی دا صحابی دا قول دا حجتیت بارا کم اختلاف تے سپو شوی پا خبر بانے اے بازی وی چی دا عبادت تے اپا عباداتو کی قیاس نی ہاں نگورا دا چا پنیس چی احادیث مرفوع سی ندی یا ور ترسیدنی ندی او اغای وی چی دا پا موزی قیاس کولیم نشی ناغای وی چی صرف پا موزی با مساکے ادا چا پنیس چی آثار سی دی او اغای وی قیاسم پی جایز دی نوائی دا مسی علال جوربین دا جواز قائل دی بیا دې قول راجح ذکر کړي وای قول راجح دا دی چې جواز د مسجد په جرابو او دا د ګڼو امور د وجنه یو دا چې د صحابه او آثار په دې کې ثابت دي دویم دا دی چې د صحابه نه دا شرط نه دی راغلی چې جورب د مجلد یا منعل وي دریم داده وی جورب پا مثل دو خف ده او ده دی احکامات را نیسی علامه حافظ ابن تیمیه وی دی کول ذکر کرده وی یجوز المسول الجوربین اذا کانا یمشی فیه ما گوره دیم پا کسی کیت ذکر کئی و جگل پا کسی شی تلیشی پا کی وی که مجلد ده او که مجلد نده پا اصح ده قولین ده علماو کی اوی فرق پا من دا جوربین او خفینو کی دا غمرده چه دا دا وڑای نده او دا دا سرمن نده اوی دا فرق پا شریعت کس آسر نکی فلا فرق بینا یکون جولودن او قطنن او کتانن او صوفن سبانی پوشوی بای ها نداد علماء وغا قوالو پا دیکی او دیکی دا نالین نالین لفظ رازی ادی او زمانہ کی بازی خلق پس اپلو بوٹانو مسکائی ندا مسئلہ که ذکر نشی نداستاس و باب بس شی نیمگڑے بپاتی شی د دې بار کې موږ راو راي چې په دې بازار مسه څنګه درګه ته مسال الجربین ونالین ونالین لفظ په ټولو ټولو کې راغله اے مذاہب جمیع اتفاق دے پا آدم جواز دا مسئل النعلین تا یو سوال چا کرے چیر دے خو اجماع دے جی پا نعلینو درست ندے خو بل پلا روایت راغلے دے عبیز و بیانو وی چی مالی رضی اللہ نو کتو پا ولار واربو لکل بیا ودا شو کوم ماشه وکاله نه عليه بیا جماعت ته دن نشو ناغ نعلی نویستل اده کی خول ابه موزو کو او دی سنت تا امام البانی صحیح ویلی دا اثر امام عبدالرزاق پخپل مصنف کی او ابن ابی شیبہ پسند صحیح حسر ذکر کرے نو گورا دا صحابی دا خدا کول درست شو پسند صحیح حسر ارچی حدیث مرفوع دے نو دیوی ضعیف دے آغا علامہ حافظ ابن حجرم فتح الباری رو بی جل کی وی وی رویان علین وغیره من الصحابہ انہو مسہو الان عالم فی لزو ثم سولو روایت دالی رضی اللہ عنہ دو نور صحابو نشوی چی دی مسا پا پیزار کری ابے مس کری پاو دس کی مسا کری او مرفوع حدیث پا دی کی ضعیف راغ لے دے دریم ګوره د ائمه او اربعه اتفاق ده په ادم جواز د مسئل النعلین امام بخاری رحم الله باب تړلې باب غسل الرجلین فی النعلین ولا يمسه على النعلین وینزل د خپو په پیزار کې خو مسب په پیزار نه کوي اے دائم موئی چه کم مسا مونگ پا موضوع پا دی ابن علی نوکو نو ده دی معارض رازی داغا حادیث و ویاتونو سره چه که ده غسل الرجلین حکم ده دیو جن امام احمد رحم اللہ نبچی تا پوس کرو وی تاسو سوائی پا حدیث ده علی رضی اللہ نو کی چه پا نعلی نو مسا کری بے ویست اقوم تا امامتی ورکا او دسی و نوکو وی ایوی چی آو دا علی رضی اللہ عنہ روایت شوئے نو وی ما ورتوی فین فعالہ دارا جنو لے کمون کی او سڑی از دا سے اکلے ما محمد صاحب نا بچی تا پوس کولو ناغوی ما لنا دا خبر پا تعجب کی ناشے دا اللہ حبیب نا صحیح روایت سر راغلی چې صحابہ پا او دس کے تلوارو کا تازو دا حدیث مشکات کی تیر شو گیٹائی پاتی وی ویلو للآقاب من النار علاکت دیوی دیگی تول ردسنا نگور دا حدیث مرفوغر آگئے پوشے پا خبر آبانے او کم آثار چې وارد شوی دی په مسال النعال کې نو دای داوی چې احادیث د مسال النعلین محمول دی چې جرابې دی واچولې او د جرابو د پاسه دی سوکل نه د جرابو د پاسه دی پیزار واچولو اوس ته مسا کې خدا مسا په نعلین نه ده په جرابې نه ده امام احمد صاحب نے چاہتا پوسو کو چی پا قدم کی جوربانم دی او دا پا نعلینو کی وی فلا بأس بالمسیح لن نعلین پوسو پا خبر بانے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وی و ایدام د مشکل او احادیثو ندی مثال النعال دی فرمائی دا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ قول دادے وی حاغ کسان چی روایت دا اودس دا نبی علیہ السلام کڑے ایدہ اللہ را پیغمبر اغا اودس مونگتا نقل کڑے لکه عثمان ابن عفان ابو هريره عبد الله ابن زيد ابن عاصم جابر ابن عبد الله مغيره ابن شعبه ربيعه بنت معوذ مقدام ابن مادي کرم مو ابن ابي سفيان تاسو نور صحابه ذکر کړی ندی ندی ذکر کړی هغه چې په حدیث داری او ابن عباس کی ذکر دی چرګنی هغه مسه په نعلې نکړي دیو جن عرب یو لوی عالم تیر شوه ابن عثیمین تیر چا سوال دا سکړي وای د بای صحابو نه ثابت دي لکه ابن عمر علی ابن ابي طالب او ابن اوس او ثقفي چې دای په نعال مسه کړي ابادی بیا پیزارسته او دنشوی دی او موزی کڑے پا جماعت کی نو دی جواب کڑے اے دی دا خوری خبره کڑے وی جائز دا مسا پا نالینو خوچ دا اکثر دا قدمی پٹ کڑے لکا گورا قدم بیا پٹوی لکا پا موزی او جورب نو مسا پی کولی شی او که پتنی نو دا با وینزی او دای دی وینزلو نا دا دی مددی که دا دی نعلین وینزلو نا دای رش مراد دی شندل دو بوتی مراد دی نو دیوی احتیاط د سړی د پارا داده چې دې راتللو کې پيوشي مگر هغه چې ته د سنتو پته وي او وګوره کده صحابو نو کوم اقوال راشي خو چې هغه مخالف د ظاهر سنت وي نو پاغي به عمل لشي کېده بلکې هغه به معذور ګڼل شي ا دوی مسه په دې موضوع باندې جایز نه را بلکی موزی دا سوالی پا دیکھ پیزار بانے مسا جائز انا دا علی النعل فلا بد من خلع النحل و غسل الرجل نو دالی رضی اللہ عنہ دی قول بارک دا علماء وی چی دا اجتهاد د دې ته حکم د مرفوع نه ده بل دا د علی رضی الله عنه قول معارض د احادیث ثابته او سرا چا د نبی رسول الله ثابت دي چې هغه حکم د خپو وینځلو کړي د دې ته حکم د رفی نه دی ملاو او نه حکم د رفی کې ده پوښوي په دې باندې وګوره کدا سیم بازی بوتان د سوي چې لکه د موزی په شان دي بالکل تر پانډای پوری سي دي تا پاودس کې واچول هغه د موزي په حکم کې دی لاندې نه خخ کلی صفائی کوي چې شریعت په کوم د پاکوالي حکم کړي نو کاغي کې موضوع شي خبره نه ده خو هم په ځه لکه کېړی دی چوری سپلای دی چوری بازي بوتانو کې گیټي میټي هر څخکاري د دې باندې ثبوت نشتا سپوږ په خبره ها د پټکی مس هو دی نه ده چه امام احمد رحم الله په خالص پټکی باندې جواز وای ادانور علماء وای چې مساحه علی الناسیه والعمامه وای فرض ادا شو ادانور داغې د اتمام د پاره وکا ای په خالص پټکی باندې د مسه کایل لیسوک ها اپی جن امام احمد څوک دی او کله دای مامارو کې سلورم امام دی اغه د دې حدیث نه دلیل نشي چې مساحه تاسو اورئ د نبی رسول الله راغه فمسال الناسیه والعمامه وګوره دا ناسیه شو احناف دا ویلي چې سلورم ایسه برابر شو ادا نور بیا په پټکی باندې لاس راخ کل نور سو کل نو مسلې بټولې لکه حل شي ادم پکې در لتیر شول چې مطلقانه مخلق قائل لی او د شروط سره مسدي قائل لی او لما او دې تا غورواله ورکړي چې سره د شروط نه دي شي او دې شرطونو سره به دا جرابا په منزلي د موزي شي دا اوس شي په منزلي د موزي دي شي نو احتیاطي قول د علماو دغه دی چې جرابو باندې بس سیده خو سره د دې د شرطونو نه ځکه لوی لوی علماو دغه قیود لګول لکه احناف او شوافع دارنګي مالکی خود سره رسنو تزوار دل قائل نو او د نور او اهل حدیث او علماوم چې کم اهل قلم خلق دي لکه اهل قلم ګوره دا عون المعبود شرحه د اهل حدیث او اهل زوائر او علما کرام اغم د دې شرطونو درو قائل لې علامه مبارک پوری شیب د ترمذی شریف شرف ته خاطر راوځي دي کړي اغم د درې شرطونه وای او مرعات المفاتيح والد مبارک پوری صاحب شاگرد دی وګت تاسو له هم شي شرح دا غنه علمي دا دیم دا غا راجح کول خو ماول کی زاوی راجح زما پني سره شي شرطونه پکی نو دي کی په غنه بیا دی په نه کوي نو دي اهل قلم دي طرف تلاړ دي اول کله اشکال راغله او چربای دي شروط د پارس دلیل له خو دلیل دا دی چې دا پا موزبان خو مسحبان تواتر سرا حدیث راغلی د جورب بارک احادیث صحیح نشتا لکه دا د جمهور قول لے اکم علماء چی وی اغم تاسو قتل چی دی رستو علماء دا این رستو دا رسال علی کلی شوی دا احمد شاکر سیب دا جمال الدین قاسمی او د محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ رستو دا رسال علی کلی شوی دا داغی اغا کلام دا علماء خلاف روتو ویلی چې دې حدیث له صحیح ویلي خو سي نو په مسال الجوربین کې د دې جمهور پنيز حدیث مرفوع نشتا آثار د صحابه ودي او مسبالوي چې جرابین به موزه جوړه لذاب په منزلي د خفشي او پاره خو تواتر سره حدیث سره راغلي نو دغه شرطونه د پادغه موزي جوړې دوه د پاره د شرطونه ذکر کړی وصلى الله تعالى على خير خلقه مران محترم اوردونکو تاسو د شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب تفصیلی بیان په مسجد جرابین اورید دا تاسو ته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې ماړی کې د وحید ګل سره او په خیبر پښتونخوا کې د مدینه مسجد سره په خوا کې په جنگیری کې د اسامه سره ملاوی کې ریکارډینګ سره درلیا در فروش 03135087